Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422. Două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Câteva date statistice despre rezultatele prealabile ale alegerilor parlamentare de duminică, chiar acum câteva clipe înainte de a intra în studio. Am luat cunoștință de ultimele date. Au fost procesate 98,31% din procesele verbale și Partidul Socialiștilor are 20,74%, Partidul Liberal Democrat 19,99%, celălalt a rămas la procentele de azi dimineață. Aici se dă bătălia, cine va fi pe primul loc, pentru că este important aici, nu atât un mandat, pentru că coaliția, dacă se va forma, va avea un număr suficient de mandat, sau 55 sau 56, nu rezolvă mare problemă. Este important câștigul moral al forțelor de dreapta sau al unui partid de dreapta, ca astfel să declară de obicei cine a câștigat alegerile, partidul cu tare, care are mai multe. Deci ca să avem poate prima dată după Parlamentul 90 o altă forță care a câștigat alegerile Republica Moldova decât cea de stângă, care nu se mai numea centru-stângă, care au avut majoritate de voturi până acum în parlamentele Republicii Moldova. Noi să mergem mai departe, pentru că și americanii și Uniunea Europeană insistă ca noua coaliție pro-europeană să se constituie cât mai rapid. Americanii sugerează chiar de la Casa Albă pentru o declarație specială că e bine să fie cât mai repede instaurat un nou guvern. Și președintele PLDM a declarat pentru Euronews în ziua de azi, pe parcursul zilei de azi, că este necesar de urgență de a constitui această alianță. Ei se cunosc între ei, principiile și valorile lor sunt cunoscute deja. Textul ar putea să le acea cel de data trecută, pentru că nu au fost realizate chiar toate promisiunile și le-au mai rămas pentru 4 ani încă. Altceva de la ce ar trebui să pornească. Și noi cred că alegătorii, unii dintre care, cum spunea o doamnă de la Glodeni aseară, au votat cu mâna la nas, acordându-le ultima șansă celor 3 formațiuni pro-europene, care se declară pro-europene, noi trebuie să stabilim agenda sau să-i presăm din urmă și să le amintim pentru ce am votat, de fapt, și să le amintim ce sarcini principale trebuie să reunească într-o coaliție PLDM-ul, PD-ul și PD-ul. Ce credeți? Care ar trebui să fie sarcinile, prioritățile principale care ar trebui să îi împingă din urmă, să mobilizeze pe conducătorii celor 3 formațiuni pro-europene ca să constituie această coaliție foarte rapid, să instaureze guvernul și să aprobe bugetul, nu? Avem 2 linii telefonice, 804-424, 804-422, la care suntem deja în așteptarea telefonilor dumneavoastră. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă. Să te auzim. 804-424, 804-422. Ce sarcini principale ar trebui să reunească într-o coaliție PLDM-ul, PD-ul și Partidul Liberal? Întrebam, deoarece celelalte componente care au acces în Parlament, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, iată că vor alegeri parlamentare anticipate. Alaltăieri Voronin era foarte satisfăcut de rezultate, azi foarte enervat și a spus că va ataca la Curtea Constituțională rezultatele alegerilor. De la Moscova a reînviat Renato, care amenință iar cu alegeri anticipate și că la vară vom avea alegeri anticipate și că va câștiga toate alegerile locale din Republica Moldova și de peste hotarele ei. Care trebuie să fie sarcine sau obiectivele principale sau angajamentele sau responsabilitățile principale care ar trebui să reunească într-o coaliție PLDM, PD și PL? Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună, domnul Ghilaș! Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vorbesc, deoarece greu de răzbătut totuși. În primul rând vreau să aduc foarte mare mulțumiri conducerii Ministerului Treburilor Interne, atât al domnului Bădrug, cât și al Recean, care au cu ajutorul polițiștilor noștri, securiștilor noștri, oamenilor, eu aș socoti că ei sunt astăzi cei care au riscat și riscă cu viața lor și chiar și cu în viitor, trebuie să fii foarte atent că ei, arestând pe acești șarlatani care sunt trimiși de Moscova, mai bine zis cam securiști, ca să dezorganizeze masele, au fost la timp prinși, cu întârziere o leacă, dar au fost prinși și asta a ajutat foarte mult. Eu mă uitam la reacția oamenilor când transmitea la televizor despre aceste lucruri. Vă mulțumim frumos, din tot sufletul. A doilea, aș dori ca viitoarea guvernare, care se, eu cred că orice o limbă comună, să lese o leacă din orgoliul lor și din mândria lor, care nu este bine chipzuită și gândită, ar trebui să ceară scuze și să continue așa numit o linie corectă. Mai departe, aș rămâne imunitatea la mine, care eu până în prezent și văd tot mai mult să ridică, domnul Gherasim, știți întrebarea care o ridic eu? Imunitatea trebuie totul discos. Atunci a să fie mai, unde este frică, este și ordine. Unde nu este frică, acolo nu este ordine. Da. Iată, cam aceste rugăminți. Vă mulțumesc pentru atenție. Seara bună, domnul Ghilaș. Deci, iată că o sarcină principală pe care domnul Ghilaș o consideră drept foarte și foarte importantă este ridicarea imunității sau obolirea statutului de deputat imun. Bună seara! Următorul apel telefonic. Care sunt prioritățile? Ce sarcini principale ar trebui să reunească într-o coaliție pe LDM, PD și PL? Pentru ce i-au votat oamenii, de fapt? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Arcadi, Alexandru Ungheni. Da, domnul Alexandru. Eu aș fi mai... mai brusc, mai prompt în... Mai categoric. Mai categoric, da, că mă să lăsa de cuvintele care noi le-am uitat pe așa niște ani. Lichidarea ca partid a comuniștilor. Și-mi pare rău că nu a fost înlăturat de la alegeri și partidul domnului Dodon. Păi tare îmi pare rău. De urmă lui Usatui, sau înainte lui Usatui, o trebuie să ajungă din urmă. Și era foarte bine amul ăia. Înlăturați domnii ăștia, cu majoritatea voturilor. Eu așa spune. O seară bună. Da, o seară bună. A fost domnul Alexandru. Dar să fiți atenți, stimați ascultători, la întrebarea pe care o discutăm azi. Pentru că au apărut divergențe, cel puțin în declarațiile unor lideri de viitoare componentă pro-europeană. Și acum noi hai să destabilim prioritățile, să vedem ce sarcini principale ar trebui să le unească. Să le unească. Ce priorități, ce probleme așteptați să fie rezolvate în afară de problemele lor de partid. Bună seara! Alo! Ascult! Bună seara, domnul Arcadi, bună seara tuturor ascultătorilor Vocii Basarabiei. Sunt Andrei din Răiunii Spurești. Bună seara, domnul Andrei. Deci, pe partidele acestei pro-europene trebuie să-i consolideze rezultatele alegerilor. Dumneavoastră vedeți că acum, mai înainte, nu ieșeau la alegeri 38% și niște puncte acolo aproape 39%. Acum sunt 45%. Deci, alegerile acum au fost câștigate așa ca pe muchii de cuțit. Deci, dacă treceau reformatorii comuniști, chiar că au avut 5% și aproape cât pe și streacă, deci nu știe cum aveau să câștige forțele pro-europene, partidele acestea. Deci ei trebuie să se gândească că dacă acum ori să facă vreo gafă, ori să iei iar la ceartă, aceasta este ultima șansă a unor conducători de la Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat că se mai află în politica mare. Asta e precis. Da. Deci trebuie să... Ce sarcine credeți dumneavoastră că ar trebui să fie prioritare acum, care să-i consolideze? Nu, sarcine, integrare în Uniunea Europeană. Asta e clar lucru. Și curente? Cum curente? Cele de mai curente, mai urgente. Reforma justiției. Deci dacă e reformată justiția corectă, aici regulile să margă tot de la sine. Deci justiția să facă tot curățenie. Da. Deci asta e prima reformă. Deci o seară bună la tot. O seară bună, domnul Andrei. A fost domnul Andrei de la Nespolin. Continuăm? Alo. Iată că avem ridicarea imunității și reforma justiției. Bună seara. Bună să vă fie inima. Bună seara, doamnă. O singură rugăminte am pentru dânsii toți. Să-l facă pe dracu un 4, dar să nu dezamăgească așteptările electoratului. Că, într-adevăr, pe muchii de cuțit răbdarea oamenilor de acum a ajuns la capăt. Și dacă am votat, ne-am adunat noi în familie, votanții toți, să ne sfătuim ce facem. Și îmi pare foarte rău, de două nopți nu dorm, dar n-am votat cu inima, am votat cu rațiunea. Nu le-am dat o șansă ăștia pro-europeni, ci i-am lipsit de o șansă pe ceilalți, pe Dodon, pe Voronin, și n-am votat cu liberalii. Dar să-i fie, nici nu știu ce să spun, să simtă responsabilitate pentru faptul ăsta, că mi-am călcat pe inimă. Și nu numai eu, dar toți din familie, toți. Da. Mi-am gândit să fie bine și să facă orice ar face, dar să facă spre binele țării și a poporului. O seară bună, doamnă! Da, un mesaj sincer și îmi pare că un mesaj sub care ar semna foarte multă lume azi. Bună seara! 804-424, 804-422. Ce sarci, ce priorități, ce angajamente ar trebui să reunească într-o coaliție pe PDM, PD și Partidul Liberal? Bună seara! Alo? Da. Alo? Bună seara! Bună seara, mecanicul. Da, domnul Mihai. În primul rând, cred că trebuie să dizică de interesele personale. Adică cu hotelurile, cu insulele cele care le-au furat, să uite de furturi în primul rând și să apuci într-adevăr de reforme, nu de dragul reformă, dar într-adevăr să facă reformă. Ce înseamnă integrarea europeană? Înseamnă a face reformele în toate, în toate domeniile. Și cred că ar trebui să ia o atitudine, într-adevăr, că oamenii așteaptă să întoarcă acasă, ca justiția să lucreze și să ocupe serios de mass media, că ați văzut că mass media e cel mai mare dușman și distruge țara noastră, mai ales cei ce ține de Rusia. Uite, eu cred că ar trebui să întoarcă aeroportul. Banca o întors, o să întoarcă numai decât aeroportul. Da. O seară bună. Continuăm forumul. Cred că se adună priorități decât un pic, de facem până pe la ora 9:30 de facem și program de guvernare. Bună seara! Bună seara, domnule Gherăsim! Bună seara! Bună seara, domnul Guțu! Fac fel de fel de calcule. Sper că PLD-meul va ieși pe primul loc. Mai sunt încă circa 2% din procesele verbale și toate vin de peste hotare. Și vom mai avea un mandat încă. Cât privește partidele, ce trebuie? Ce trebuie să-i unească pe ei? Păi nu știu, că deja au apărut divergențe declarative. În declarații, pardon. interesele țării și a fiecărui cetățean de rând trebuie să-i unească mai mult ca orice. De data aceasta, nu numai cetățenii, dar și Dumnezeu le-a dat o șansă. Și nu trebuie să o ierosească, păcat ar fi. Domnul Guțu, pe cine vedeți prim-ministru? E clar, pe Iurii Leancă. Da. Cine altcineva? Deci, cei trei crai nu mai au spații de manevră, sunt condamnați să constituie Alianța pentru Integrare Europeană 3. Au guvernul gata creat, membrii guvernului sunt pe loc? Da. Și trebuie cât mai repede, să înceapă negocierile, să aleagă organele de conducere a Parlamentului și să voteze rapid guvernul pro-european. Și bugetul. Pentru că, pentru că doar bugetul poate fi adoptat doar la propunerea guvernului. Da, iată aici și de atâta trebuie, nu mai trebuie de așteptat o lună, așa cum prevede, mă rog, legea, Parlamentul se poate întrunui după o lună, când? De revelion, când? Și eu socot foarte repede trebuie, în timp de 2 săptămâni, asta maxim 3. Da. Da, la revedere. Seara bună, a fost domnul Guțu de la Han Căuție. Dinez, bună seara, următorul ascultător. Bună seara, Căușeni Luva. Domnul Luva, ce sarcini puneți azi în programul de guvernare celor trei, dacă se unesc? Ia că eu acum vă spun ce sarcini trebuie și sarcini am văzut în perioada cât erau alegeri, cât era la conducere toate partidele astea și nu se stima unul pe altul. Acum, dacă ei au văzut cu căpătat furculița și lingura mână, să nu cate să vii polonicu de urmă, dar să ții lingurile și furculițele ei, să nu le dai nimeni cu iontul, să nu-i dai nimeni cu ștorie și tămân. Eu rog și mă adresez la tuturor partidii care au nimerit în Parlament. În primul rând, care au fost președinți de Parlament, să nu mai și ei, ca și ei președinții care au fost compătați asupra altor partidii care vreau eu să spui ceva și nu le dă de voie la tribună. Dragul alea rând, reformat guvernul care a fost, poate unde și unde câte un ministru trebuie schimbat, care nu ne mai băgat în seamă nevoile, sărăciile și ce e și vrem noi ca să mai intre în voie, nu numai chiar numai pentru bogați, dar și pentru ei și săraci. Și a treia întrebare, mă smede, dacă ei pun coarnele și nu poți o iei și o pui în distularea noastră a populației și nu mai ia mâncărilor, apoi vă rugăm foarte mult a să blocăm și noi, cum am blocat pentru jurnal TV, a să blocăm toate să le pui pentru popor, nu numai pentru dânsul să le margă lor în buzunar. Și îi rugăm foarte mult să aibă în vedere că dacă încalcă o întrebare de populație, oare nu pun justiția în funcție, noi să ieșim la tichetat. Justiția, procuratura, dacă se mai poate cu banditismul să luptăm și să nu nimerim acolo cum am votat. Am votat pentru Europa. Și ei cinstiți, și ei vrednici, și ne arată și pot. Că am văzut până am ușa făcut. Am văzut care și în care parte o tras. Da. Cum credeți dumneavoastră, domn Gherasim, au făcut ghine? Ia că am bat cu coatele în gard. Dacă vă oameni până am era de acord. Am unde am gata, nu-i plași. Cred că și numai eu sunat. De la Moscova și-o dat. Naftalină, unde e că ești gata, de-a mie nu-i de acord. Da. Valina și Hulughiu își poate să ducă la Moscova și unul și altul. Aici cu cresta roșie. Da, domnule. Dar rămânem noi cu Europa. O seară bună. La revedere și noapte bună. La revedere, domnule. Vom vorbi noi despre acest comportament. Și al lui Voronin și al lui Dodon. Că deja Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei și i-a promis că va cere alegeri parlamentare anticipate, dar Dodon cred că cineva l-a fluierat de pe râul Moscova și a spus, băi, ce declarație a făcut ieri, că ai spus că ești mulțumit de alegeri. Alți spune că ești nemulțumit. Lumea te crede, ești om bătrân și mai uiți. Bună seara! Alo! Alo? Da, ce priorități, ce sarcini ale societății ar trebui să-i unească în sfârșit, fără mari tărăgânare pe PLDM, PD și PL, într-o alianță pentru integrare europeană 3, deja, probabil că. Alo, bună seara! Bună! Sunt Gheorghe de la Căușeni. Da, am sunat de mult, dar acum, odată ce tema asta a ridicat-o și este foarte oportună, Părerea mea ar fi așa, și le-aș sugera acestor partide pro-europene, trei, să constituie această alianță cât mai repede, să termine cu sfădăliile și cu învinuirile, gânturile care le-am auzit și data trecută, când au venit la guvernare, adică 4 ani în urmă și pe tot parcursul acestor 4 ani. Și a mea personală cerință față de aceste partide ar fi ca, în primul rând, structurile de stat, am în vedere Ministerul Justiției, Procuratura și SIS-ul, care mai sunt acolo, să nu se certe și să nu le împartă între aceste partide care sunt acum la guvernare, dar să fie independente și numai în așa caz vom avea ceea ce ne dorim, și justiție corectă, și procuratură la locul ei, și SIS și așa mai departe. Asta este părerea mea și cu cât mai repede se vor decide anume asupra asta, dacă într-adevăr o vor pentru popor, pentru cei ce ne-au promis în aceste alegeri, cred că va fi un lucru bun și om depăși toate cele nevoi care le avem noi din partea acestor justiții, am în vedere procuratură și SIS. Da, eu ați adăugat și CNA. Da, și CNA tot. Da. Vă mulțumesc, domnul Gheorghe. A fost domnul Gheorghe de la Căușeni. Cine este următorul ascultător sau următoarea ascultătoare? Bună, doamna, am mintuit, sunteți ascultătoare. Bună seara. Tamara Chișinău. Da, doamna Tamara. Eu am așa o întrebare, nu vă supărați, dar am auzit că aeroportul l-a împărțit între două persoane, Ilan Șor și Plahătniuc. E adevărat? Nu știu, doamnă, dar trebuie reîntors, asta e principalul. După Banca de Economie trebuie reîntors și aeroportul. Adică cine n-ar fi? Dar nu e adevărat că e în Rusia. Asta a fost o paranteză ceva. Înseamnă că trebuie ăștia doi, chiar dacă așa să, cum este, cum se spune, să întoarcă statul aeroportul. Acum ce sarcini ar trebui să unească? Dumneavoastră, ce nevoi ale noastre trebuie să unească pe ăștia? Iată câteva puncte, acum să vă spun. Da. Dar înainte de asta, de ce mă întrebați aeroport și lui domnul Cheiano, vreau să-i doresc mai pe scurt să fie nu așa cum spune el, că domnul Filat nu are nicio atribuție la Banca de Economie. Atâta murderie turnat pe dânsul toate lunile este și tot timp. Și acum iar, aseară chiar am ascultat. Da. El și aduc aminte cum el a procedat. Și la același lucru se referă și la domnul Dălgăniuc. Că el când a fost viceministru în timpul lui Sturză, mi se pare că. Și aduc aminte ce a făcut el și câte firme a deschis psihotare. Că fiecare nu se uită în ochiul lui la Leonul cel Mare, dar se uită unde e, da, ceva acolo. Acum, deci, în primul rând, ei trebuie să mai reducă din, că la noi o grămadă de mâncăi sunt, care mănâncă din buget și care nu prea fac nimic. Organizațiile sunt tixite de niște profitori. Aveți perfectă dreptate, mulți mâncăi. Vă spun, când a venit mai înainte, încă, când era Uniunea Sovietică, au venit din America niște delegații și un director a unei firme, îmbrăcat în haine simple, a fost condus la picâmp. Dar mașina, președintele, secretarul de partid, agronomul principal, inginerul, toți au venit cu cravată și cu costumele cele mai bune pe câmp. Și domnul cel din America s-a urcat pe tractor și a pornit și le-a arătat cum trebuie de lucrat. Și aceia toți aici sovietici au rămas gurile căscate. Cum așa un om și-a venit în așa îmbrăcat, s-a suit pe tractor, s-a suit pe nu știu ce acolo. Și nu e așa cum la noi au umflat ministerele astea și departamentele astea cu diferite persoane, cu metri și de fin și din anaș. Așa, deci CNA nu trebuie ști, este procuratura și destul să lucreze. Ea trebuie redusă. Prea multe sunt Ministerul de Justiție, Ministerul Suprem de Justiție, Curtea de Apel, încă o organizație care se numește Magistratură. Sunt structuri care reprezintă etapele actului de justiție în toată lumea este. Treaba asta. Dar Ministerul Justiției nu judică. El este executiv. Da. Cum ar fi Ministrul Justiției al Statelor Unite, ca au și Ministrul Justiției, dar el nu judică. Acolo judică procurorul, judică instanța de judecată. Dar uitați-vă că pentru așa o țară mică, sunt foarte multe organizații la care se cheltuie milioane de bani. Și uitați-vă ce rezultat avem noi. Da. Că ei sunt îmbogățesc, dar lumea suferă. Da, doamnă. Vă mulțumesc, doamnă Tamar. Eu, dacă mai aveți, pentru că timpul trece, eu mi-am notat aici, deci, reducerea birocrațiilor, funcționarilor publici. În toate punctele de vedere, la toate etapele și la toate domenii, în toate domeniile. Da. Încet și aruncă foile în col și încoace. Da, vă mulțumesc. Vorbesc la telefon și beau cafea. Da, o seară bună. Hai. Mai revenim. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună, doamnă. Ce așteptați să-i unească pe ăștia? Ce aștept, domnul Arcadi Gherasim? Adică, în primul rând... Da, ce probleme aveți dumneavoastră pe care ei trebuie să le rezolve? Noi avem foarte multe probleme, dar nu cred că să le rezolve în primul rând. Dar în a doilea rând vreau ca ei să lese ambițiile, să fie mai omănoși, fiindcă ei n-au idee cât de greu s-au câștigat aceste alegeri. N-au idee cât de greu s-au câștigat. Fiindcă oamenii... Eu nu înțeleg și cu oamenii noștri, că vedeți că nordul e roșu și alălaltă e roșu, o leacă verde avem în centru, așa că alianța a câștigat, puteți câștigi și peste 70, dacă făceau toate ca măcar lucrurile, problemele ce le rezolvau, care au spus doamna de mai înainte. Să facă ordine în justiție, să facă ordine prin toate organele care conduc de aici, de jos, să nu se ducă omul să stă în rând, cu ceasurile să plătească sume mari de bani ca să jălui lumea pentru a înregistra o casă de sodei la un copil și au tare multe probleme. Cum zice, toate la guvern peste tot sute de funcționari de acestea care mai nimic nu fac și primesc bani degeaba, dar pentru oameni locuri tare puține de muncă sunt. Și oamenii caută aceste locuri de muncă să poată întreține. Fiindcă noi chiar am fost pensat cu votarea că am fost microsectoriști și vreau să vă spun că eu parcă nu credem, dar e tare multă greutăți la țărani și multă sărăcie. Să rezolvi problema agriculturii. În așa fel, fiindcă noi pe agricultură țara e agrară și din agricultură să putem trăi și să fim în rând cu lumea. Și drumul să-l ții vectorul european fără nicio... Să nu se certe între ei că nu știu ce posturi să împartă. Să le împartă repede și să apuci drumul european și să ne duc acolo unde s-au pornit și să rezolve cu agricultura, să rezolve cu justiția, să rezolve... Multe probleme au de rezolvat, nici nu se discută. Omul se simte că în țara asta e protejat, se simte că țara are hotare, se simte că țara are stăpân, să fii mândru că trăiești în această țară, fiindcă am văzut o dezamăgire așa de strașnică, parcă îmi pare că nimeni dintre acești care au votat cu roșii nu iubește această țară. Cu lacrimi în ochi oamenii care au votat alianța să gândeau și cu lumea asta, să dăi votul lui Dodon, să ne înjosași ca așa de tare, ne-au murdărit toată compania electorală și la urmă unii am ajuns noi că socialiștii sunt în frunte. Pur și simplu ne dăm seama că țara asta, parcă lumea, nu toți o iubesc într-un mod așa suprem, fiindcă e țara noastră și ne-am bătut joc din noi. Chiar ne-am bătut joc din noi dacă am ales în așa hal steaua și sășirea și ciocanul. Ne-am bătut joc din noi. Ei au mult de rezolvat. Să împace, să fie buni prieteni, să zâmbească în fața poporului, să legile să fie făcute și îndeplinite, să nu se uite la nimic, să facă bună stare poporului. 4 ani înainte să fie așa bună stare, cu oamenii să rămână mulțumiți și la a doilea votare să nu cerșim câte un vot pensat, să rugăm pe oameni să-i convingem, dar oamenii singuri să vină la vot să voteze aceste partide mândri și cu capul sus, că într-adevăr aceste partide le-au rezolvat toate problemele. Fiindcă tare greu o mărți până acum, parcă erau trăiți, știți, din urmă, împinși din urmă, că ceva se rezolve. Țineți minte cum a lepădat parlamentul și s-a dus toți în toate părțile și a fost nevoit Leancă să iei asupra lui câteva legi atunci, că să nimărească indemnizațiile la pensii, una, alta. Asta a fost o responsabilitate a lor foarte joasă. C-o dat birc fugiții și nu a rezolvat această problemă, dar oamenii țin minte. Leancă ar trebui să rămână prim-ministru. Să rămână Leancă prim-ministru, să rămână, fiindcă e un om foarte cum scade și iată cu cine am vorbit și cu cine vorbim, numai au tare mare încredere în el și-l prețuiesc foarte mult. Și eu vreau să rămână Leancă prim-ministru, numai decât să rămână el, oamenii îl vor. Fiindcă el a făcut pentru oameni, ia ca măcar asta că a luat legile asupra lui, pentru asta și-a câștigat o leac mai mult, o leacă filat, fiindcă le lămurem la oameni, cine v-a dat indemnizat, cine ajută, iată Leancă, da, pentru Leancă mergem să votăm, numai decât să rămână prim-ministru, altfel n-a să fie bine. O seară bună! O seară bună! De fapt, președinte PLD Vlad Filat a declarat cu mult timp înaintea campaniei electorale că candidatul la funcție de prim-ministru al PLD-ului va fi Iulie Leancă. Bună seara! 804-424, 804-422. Bună seara! Bună! Victor! Da! Domnul Cade, Gerasim, părerea mea e așa, că în primul rând aici trei partide care o să facă alianța, în primul rând să consolideze și să lasă orgoliile într-o parte și să uite cu fața la popor, dar nu să uite la buzunarul lor. A doilea, reformă în procuratură, justiție, ce n-au, obligațiunile le dă la SIS și la procuratură și la Ministerul de Interne. Noi nu ne trebuie așa subdiviziuni ca ce n-au ăsta, ce n-au să lucreze ca lumea, dar nu așa într-ales, că așa la ministru a declarat ce are și ala nu a declarat. Este vreme, timp pus când se declare și bogății are, apoi și de la A și până la Z. Da. Eu propuneam odată, domnul Victor, dacă vă amintiți într-un editorial de meu, o jumătate de an, mai mult, un an în urmă, ca să comaseze, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, într-o structură aparte, un fel de FBI, știți, american. Da. CNA-ul, subdiviziunea a SIS-ului, a Procuraturii, a Ministerului de Interne, deci o subdiviziune care să se ocupe foarte serios de niște lucruri, dar să nu stea ca CNI-ul nostru care spune că noi nu avem puternicieri. Da. Și mai departe, Ministerul Sănătății să fie tot reformat, pentru că tot ce a fost adus de peste hotare, aparataj, performant, eu mă uit că la noi când te duci să te investighezi o maladie oarecare, trebuie să plătești o sumedenie de bani. Dar aceștia doar sunt cadonate de Statele Unite ale Americii, de la Olanda, din alte țări europene. Și eu nu înțeleg, de ce-s date toate la privat, toate aparatajele astea? Da. Și a treilea, asistența socială, tot trebuie de reformat. Că noi știm când a fost cazul cealaltă la Hâncești cu milioanele și alea furate, așa și nu s-a mai înțeles. Și cu oamenii și aia. Au fost judecați, nu au fost judecați, cercetați, nici cercetați. Nu, aici tot e spălare de bani tare mare. Erau de partidului și au fost lăsat în pace. Păi dacă erau de-a lor, din Partidul Democrat. Cel puțin așa mi-a spus o sursă la minister. Da, vă mulțumesc. Da. Aici când te duci, ca eu, de pildă acum și eu, sunt pensionier ca și metale și mai sunt de-al de mine. Pentru pensionari pune odată la 3 ani să te duci la un sanatoriu. Dar eu mă uit că numai partea asta rusofonă, care și-i auzi, ia cazdei god, iedu în sanatorii. Cazdei god, iedu în sanatorii. Tăți din pensionarii ăștia. Eu când mă uit, mă duc la Răisobiez acolo la noi, la Titulescu, apoi, Doamne ferește, ce să faci? Da. Numai rusofonii ăștia șed acolo și așteaptă să le dăi foița și ești pleci. Da, am înțeles, domnul Victor, vă mulțumesc. Seara bună. Dar reforme serioase în domeniul ocrotirii sănătății și în domeniul ocrotirii protecției sociale. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Domnul Gerasim, da? În primul rând, guvernul aproape că e făcut. Dar mai rămas acolo să mai să mai întrebe, să mai înțeleagă cu domnul Ghimpu. Ei să știu într-adevăr unul pe altul, absolut tot și capabil, tot care și ce vrea. Nu, asta n-ar trebui să dorească mult, absolut foarte repede. Asta nu, în primul rând. Într-a doua, eu aș socoti că ar trebui să consolideze în primul și în primul rând reforma justiției. Vedeți că toată lumea țipă și până la alegeri și după alegeri. Dacă nu o să facă reforma justiției, absolut nimic nu se primește. Unde nu-i disciplină, nu-i nimic absolut. În legătură cu aceasta, propun încă o dată că să aducă asistențe după hotare. Păi vine domnul Leancă, domnul Leancă, dacă vă amintiți, vinerea trecută domnul Karpov aici în studio a spus, vicepremierul pentru reintegrare. Domnul Leancă acum negociază cu Uniunea Europeană. Există o subdiviziune specială a Uniunii Europene, în fel de UEJUST, care a mai trimis și în alte țări observatori în fiecare judecătorie, care veghează dacă judecătorul autohton și-a făcut bine treaba. Păi și nu numai acolo. Și în corupție, și în CNA, și în CNI, peste tot locul, și să nu uite să aducă și vă întir cu cătușe deodată. Vă întir cu cătușe. Asta așa, printre altele vorbesc. Pentru că ia așteaptă. Slava Domnului că ne-a ajuns capul și i-am băgat în Europa. I-am băgat la răspundere. Noi să vedeți că lumea plânge că li-i rușine că au votat, dar noi am votat când era rușine, să nu cumva să nimerim în gura bălaurilor ăștia din Moscova, prin Dodon. Ne era scârbă de dânși, dar i-am votat și i-am trimis. Asta una. Mai departe. Un fel de... Numai decât să ceară asistență de acolo. De ce Ucraina, cât e de mare Poroșencu, și iată poftim, cât e de mare Ucraina, iau structuri acolo, nu foaie verde. Da? Domnul Laru, ei după adoptarea legii ilustrației au rămas fără cadre, pentru că i-au lustrat pe toți, i-au lungat. Păi, dar noi de ce nu adoptăm? Ne temem? Copiii noștri fug după votare, toți juriștii fug după votare, n-au ce lucra. Ne temem să o acordăm, pentru că nu rămâne unul acolo. Doar rămâne Leancă și vă unul, doi. Restul pleacă și Lupul și toți absolut pleacă. Dacă legea lustrației, nu ați știți destul de bine. Bine, cu legea lustrației, să știți că așa se întâmplă, să tem să o abordeze. O să vină vreme și o să o abordeze. Mai departe, aș propune, dacă ne uităm și două dealuri înainte, hai să înghitim nodul și să luăm pe domnul Voronin în horă, la guvernare. O guvernare cât de mică, pentru că lucrătorii lui, deputații lui, atâta timp fiind fără servicii, fără lucru în teren, eu s-o cot ca o să-l lepe de și ăștia, dar domnul Voronin nu ne va trebui când vom alege președintele țării peste 2 ani de zile. Neapărat ar trebui de luat în vedere și lucrul ăsta. Pentru că Voronin nu mai vrea cu să mai ducă el lui Voronin, să-i ducă umbrela lui Dodon pe Moscova în viața vieții. Cât e Voronin, dar el are o oarecare mândrie și oarecare demnitate într-un sus. Niciodată n-a să-i ducă el pijacul, geanta lui Dodon prin Moscova la Putin. Are domnul Lar, dar e tare schimbător moșneagul ăsta. Eu știu că e schimbător, dar trebuie, hai, dar să-i dea și lui cât de treu, că acolo să-l folosim la alegerea președintelui. El parc 4 ani parc să juca, știi? Da, el să juca, dar i-a părut glumă. Dar el de tot ar vrea să meargă pe un cal alb la pensii, la pădurii, la dânsul, la unde îl mai, dacă mai putea la vânătoare, dacă nu l-a pescuit. Ar vrea să ducă toți cu barba sus, că el e destul deștept. Așa s-o cot eu. Da. Mai departe. Aș dori și transmiteți domnul Lupu să nu terorizeze poporul cu șantaje de-a lor, cu principii și valori. Ne-o stat în gât, anii ăștia, ne-o stat în gât. Ne-a stricat toți nebii, cu principii și valori. Mai degrabă și-a dat acasă și de-i drumul acolo domnul președintelui Parlamentului, că e un băiat extraordinar, e acceptabil și la în fața lumii și pe tot locul și deștept. Mai degrabă și-a dat lucrul să-l vadă lumea. Altă întrebare. Spuneți-i s-o trimată pe buliga n-a zaslujnă-i odăh. O stă în gât la toată lumea. Ați văzut cu fugăritul de la medicina preventivă, o scosă de acolo ca pe un pasnic? Și mai trebuie, eu nu vede că s-o să trată lumea, v-a spus și deschis pe radio când v-a spus că of, mulțumesc doamnei Buliga că a făcut la sanatorii, la vadul vodă, așa un corp, mulțumesc doamnei Buliga. Și dumneavoastră a spus că nu e ei, dar nu, a spus că din nepotul lui Buliga. Nu se vede tot, dar asta și se vede nică. Da. Dar pur și simplu a stat în gâțimea asta, s-a primat la pensie, absolut. Bine, domnul. Și mai departe, vă rog încă una, vă rog foarte mult. Încă una. Transmiteți-le la toți, ei știu. dar transmiteți-l la toți, cu toată scârba și rușinea. Dacă îi prelungesc mai departe cu prostiile și tălhările care au fost, am să înghitim nodul și am să ne ducem, că lumea scrie, lumea știe tot, am să ne ducem la Dodon. Când a trebuit treaba și așa, Dodon, organizați-l, rog, pe piața Mării Adunării Naționale și atunci să vii nu numai lui, am să ne ducem cu toții după Dodon și am să-i scoatem în furși ca pe hoți din stat. Transmiteți-l la tot, dar să ne ducem cu Dodon. Dacă prelungesc banditismul ăsta mai departe, noi ieșim cu Dodon în frunte, să știți. O seară bună. Doctoare bune. Da, poate găsim pe altul mai altul, că și ăsta a început de la mici hoții. Bună seara. Alo? 804-424, 804-422. Ce ar trebui să-i consolideze pe liderii PLDM, PD și PL într-o coaliție pro-europeană numărul 3, aș spune eu. Ce sarcini? Ce probleme credeți că ar trebui să fie prioritare? Ce doriți dumneavoastră ca să întreprindă ei pentru a vă justifica votul? Bună seara! Două probleme, cele mai importante. Să ne ajungem noi să cerem la melodii solicitate, vina noștri, duca, suduca ai noștri, pleaca ai noștri, noi rămânem toți ca proști. Bine, doamnă, deja trecem la metafore, pentru că ați mai vorbit odată. Dacă aveți ceva mai concret decât metafora. Asta e una. Și a doua, frică de Dumnezeu și rușine de lume. Da. O seară bună. Bune sfaturi, mergem mai departe. Alo? Bună seara. Bună. Vasilic. Da, domn Vasile. A vorbit un bărbat înaintea doamnei. Domnul Olaru. Domnul Olaru parcă îl stima mai înainte, dar vorbește niște prostii, cred că. N-aș spune eu că-s prostii, dar câteodată se răzbește, știți? Păi da, cum, de atâta și telefonez, cum să ne ducem noi, adică cu Dodon? După oameni buni, schimbăm liderii. Schimbăm numai decât liderii. Cum să ne ducem cu niște criminali, cu niște bandiți, cu niște persoane bine, care au amăgit tot poporul și care... Acum ce sarcini ar trebui să rezolvi în primul rând? Sau ce sarcini ar trebui să-i unească pe ăștia în PLDM, PD și PL? Pentru că ar trebui să-i unească niște angajamente, niște responsabilități, niște doleanțe de ale alegătorilor. Numai decât să-i unească dragostea de neam și obligațiunii pe care ei și le-au luat. Pe mine și pe omul care au vorbit trebuie să-i mire o chestie. Deși 20% aproape din tineretul nostru care își face studiile în România au votat pentru Dodon, pentru Sheland afacerist din Moscova, pentru comuniști. Înțelegi? Noi trebuie aici, între noi, la noi acasă, să facem regulă. Cu liderii ăștia e foarte simplu, că... punem condiții, nu ești tu filat, bun, Ileancă, nu Ileancă, puneți alți lideri, că pe urmă aderăm la alt partid. Dar nu trebuie schimbat partide, trebuie schimbat liderii, trebuie schimbat atitudinea, trebuie schimbat demnitatea noastră. Dar asta e foarte simplu, mă duc cu Dodon, dar cine-i Dodon așa? Da. Doamne ferește și... Da, da. Și epostaz am ajuns noi, că dacă nu vreți niciun cu Dodon, mâine ne ducem cu banditul și ala de usată sau ne ducem cu asta, mâine noi suntem ca niște, ca o... Nu degeaba ne spune că suntem și aici suntem. Seară bună! Seară bună! Revenim la întrebare, la esența întrebării. Ce priorități sau ce preocupări ale dumneavoastră, stimați ascultători, trebuie să-i unească pe... liderii celor trei partide, PLDM, PD și PL, într-o alianță pro-europeană. Bună seara! Alo? Da. Bună seara, Valeriu. Bună, domn Valeriu. Eu cred că toate prioritățile trebuie să fie în jurul continuării integrării Uniunii Europeană, în jurul continuării democratizării. Și domnul Leancă mi-a mai spus părerea, trebuie să rămână, îl cunoaștem. Și cred că unul mai bun nu vom avea. Nu s-a vorbit astăzi de depolitizare. Procuratura... A vorbit cineva. Azi? Da, azi a spus că să scoatem procuratura, CNA-ul, justiția din, de sub... Deci depolitizarea, integrare energetică, și gazoductul și rețelele electrice și propunerea lui Marian Lupu, că el discută doar poziția de neutralitate. Eu aș spune că neutralitatea poate fi discutată atunci când nu avem o armată străină pe teritoriu. Când va fi evacuată armata, atunci discutăm despre neutralitate. Până atunci, propunerea liberalilor, NATO este valabilă. Și reforma în justiție, dar reformă nu să demitem toți judecătorii pentru că cineva are nevoie de această situație. Da. Și combaterea corupției. Da. Cam acestea din partea. Bine, numai bine. Sănătate, domnul Valeriu. Bună seara, cine mai departe. Alo, alo, alo. Bună seara, vă ascultăm. Cine este? Alo. Da. Bună seara. Bună. Sunt Petru Zgardan din Vărâncă, Osoroca. Bună, domn Petru. Ce problemă. Întâi ar trebui să apuce de corupții. Că oamenii așteaptă să facă regulă în țară. Pentru că dacă nu le ajunge, ar trebui să aducă o codruță din România. Să aduc să facă și la noi aici regulă. Că oamenii așteaptă. Că noi vedem la televiziunile astea la toate posturile, mai găles pe la jurnal, vedem toate castelurile astea la judecători și la procurori, la una și care pulbere, oricum îl mai cheam, care la curtea constituțională, care a făcut niște casteluri, altul, care i-a dat măsa de pe la Droche, nu știu unde i-a dat 4 milioane și a făcut castelurile astea, dar lumea când vede, spune mâinile în cap, iau-te brei să tătă. Acum, dacă s-ar apuca de făcute agantei de astea, de socotiele astea, de ar și să se apuci ei, apoi lumea râde, ia băi băieți, înseamnă că n-am greșit, înseamnă că ei s-au apucat de lucru. Dar așa am ușa să înșeapă iar cu principii, cu valori, așa că la noi e ca cum pensat, noi eu din sadice. Și principiile și valorile astea lumea nu prea le înțelege, dar vie că dacă s-ar apuca de socotiele astea, atunci lumea zice, da, că n-am greșit astea. O seară bună. O seară bună, domnul Petru. Bună seara. Bună seara. De la Claudie Nevase. Bună seara, domnul Vasile. Ia n-am ascultat dumneavoastră, voi adică cu ni plăsieri. Știți ce m-am gândit eu? Eu când ne-am așa de flământ cu așa de guvernare asta, dar știți de ce? Ei ar să spargă captini între dânsă, că ei nu au fost niciodată oameni pe soare, știți? Și s-au făcut în țara, au făcut Europa. Ei nu îmi plăcări de coada între vineze. Și principal o să vă spun un lucru. Noi trebuie să facem așa, dacă nu ridică pensiile, nu face viața bună, undeva să și facem așa, pe mai libem câte un gen, nu se duc să dracu, că ia asta că merită. Da. Seara bună, deci iată o prioritate pe care o consideră foarte importantă domnul Vasile de la Glodin, majorarea pensiilor. Bună seara! Alo? 804424, 804422, alte priorități, alte griji ale dumneavoastră care ar trebui să-i unească în primul rând pe cei trei lideri, PLDM, PDPD. Bună seara. Alo. Bună. Alo. Vă ascult. Alo. Vă ascult. Bună seara. Da. Gheorghe Chișinău. Bună. Oamenii s-au săturat de principii și valori, dar eu vreau să spun că nu au fost nici principii, nici valori în conducerea alianței numărul 1 și alianței numărul 2. Și dacă nu ar fi nici în alianța numărul 3, atunci ei n-au să supraviețuiască. Așa că s-au obligat să ne ducă în Europa, apoi să ne ducă în Europa, dar nu în Azia. Da. Seară bună. Continuăm. Următoarea opinie. Alo? Alo, suntem la forum la Bacea Basarabie, 804424, 804422 sau 804424, 804422. Bună seara! Bună seara! Bună, doamnă! Sunt de la Hârdieni, Valentina, îmi zice. Bună, doamnă Valentina! Vreau să vă zic că ascult cu atenție emisiunea dumneavoastră și sunt bucuroasă că, uite, sunt mulți oameni care înțeleg lucrurile așa cum stau ele. Vorba e că cei care au ajuns acum la guvernare ar trebui să înțeleagă că practic au ajuns ca prin urechile apului. Da. Dacă mai erau din cei care votau cu socialiștii, atunci nu știu dacă se întâmpla ca să ajungă din nou la guvernare. Eu socot că oamenii noștri le-au dat încă o șansă, a doua șansă, și ar fi mare păcat să nu o folosească. Sunt de acord cu domnii care au vorbit înaintea mea că e neapărat nevoie de depolitizare, pentru că atâta timp cât justiția o să fie controlată, o să avem ceea ce avem. Pentru că păcatul cel mai mare e că îi alegem, îi punem în capul mesei, dar cu părere de rău, nu avem niciun fel de pârghii ca să-i scoatem atunci când nu fac față lucrurilor care, la care s-au angajat. Cred că acum ar fi să, cel mai bine ar fi să lase orgoliul și unul și altul și celălalt și să facă ceva bun pentru țărișoara aceasta. Vreau să vedem mai multe locuri de muncă ca să nu plece ai noștri la Moscova și după asta să le pară că acolo stau câinii cu colaci în coadă și dacă își duc existența o fac numai datorită Moscovei. Cred că ar trebui să atragă mai multă atenție sănătății oamenilor, pentru că polița aceasta care de fapt nu face nimic pentru omul de rând și uite... Toate lucrurile acestea, ca să nu le spun pe toate, toate câte sunt, și m-am mai supărat încă un lucru, domnul Gerasim, că atunci când au fost la noi la Hâșdieni, au fost mai multe partide. Deci m-am mirat foarte mult că nu s-au interesat așa direct de nevoile omului, chiar că atunci când s-a pus întrebarea cum se luptă, cum vor lupta cu corupția, și am zis-o direct, că zic, atunci când cineva fură niște găini, niște iepuri, uite, ia o mită de vreo 100-250 de euro, imediat e pus la dubă. Și m-am mirat foarte mult că zic, uite, în guvern, în parlament, zic, nu așa, dar parcă ar fi sfinți, parcă ar fi îngeri, numai aripile le lipsesc. Și n-am primit niciun răspuns concret, pentru că nu știu de ce uneori mi se pare că problemele pe care le au oamenii de rând trec pe lângă urechile lor. Da. Aș fi vrut foarte mult ca să se apropie de om, pentru că noi i-am ridicat. Și având a doua șansă, să ne răsplătească pentru ceea ce am făcut pentru ei. Seara bună! Seara bună! Foarte bune cuvinte. Au o datorie. Chiar de data asta au o datorie față de delegători. Foarte directă și foarte concretă. Bună seara! Au avut șansa să se pice jos. Dar le-am dat șansa să fie sus. Bună seara! Alo. Da? Alo! Da, vă ascult! Bună seara! Bună! Mulțumesc la toți cetățenii Republicii Moldova. Cine sunteți? Valentina Strășeni. Da, doamnă Valentina. Pentru voturile date, pentru nopțile nedormite, fiindcă aceștia care au ajuns la guvernare, au ajuns ca prin gaura acului, pe muchii de cuțit. Și aș vrea să le doresc, să fie cinstiți. Și aș mai vrea ca să fie dezvoltat patriotismul. Eu mi-am făcut o idee că nu-i patriotism în țara asta noastră frumoasă. De acord cu dumneavoastră. Tare mulți oameni moldoveni care se numesc și români, s-au dus cu Dodon, nordul Moldovei, domnul ăsta de la Glodeni, care vrea tare multe. Cu cine a votat dumnealui? Eu când am văzut două linii roșii de la început, eu am căzut. Eu nu știu pe ce planetă sunt. Nu se dezvoltă patriotismul școlile noastre. Nu-i cumpi timpuri. Îl slăbim partidul, patria, Lenin și așa mai departe. Dar noi ce n-avem? Ștefan cel Mare. Chiar ieri a fost 1 decembrie. Mare sărbătoare a românilor. Ce s-a făcut? Eu n-am simțit nimic. Acolo 2, 3, 20 de oameni se grămădesc undeva și asta-i tot? Da, doamnă. Asta tot vine de sus. Da, doamna Valentina, aveți perfectă dreptate. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și chiar azi le spuneam studenților într-o discuție așa post-electorală că nu prea vorbesc politică cu ei pentru că eu îi respect și vreau ca ei să judece cu căpucianul lor. Chiar dacă greșesc, să știe că au greșit ei cu greșeala lor. Și le spuneam că ceea ce lipsește astăzi este lipsa unei politici de educare a dragostei față de acest pământ. Vom mai continua cu referința la subiectul pus pe ordine de zi de doamna Valentina. Acum vă mulțumesc pentru participare la emisiune și dacă nu se creează mâini coaliția, le mai dăm porunci. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.